Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 maja. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 100 lat temu wybuchło III Powstanie Śląskie. Za chwilę relacja z Góry Świętej Anny, gdzie trwają uroczystości rocznicowe. Widzowie znali go m.in. z roli porucznika Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. W wieku 77 lat zmarł Bronisław Cieślak. Papież składa życzenia prawosławnym i grekokatolikom. Dziś świętują Wielkanoc. Na Górze Świętej Anny trwają obchody setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. W uroczystościach wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak wyglądają jubileuszowe obchody w czasie pandemii? Z pewnością, gdyby nie pandemia, obchody w tym miejscu, zwłaszcza w tak szczególnej rocznicy, wyglądałyby nieco inaczej. Na uroczystościach, najpierw w sanktuarium na mszy świętej, a następnie przy pomniku czynu powstańczego, byli obecni przedstawiciele władz państwowych na czele z prezydentem, samorządowcy, duchowni, żołnierze, a poza ogrodzonym terenem kilkadziesiąt osób z pobliskich miejscowości. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Góra Świętej Anny ma szczególne znaczenie w historii powstań śląskich. To o Górze Świętej Anny i o walkach, które tutaj w tamtych dniach się toczyły, powstały pieśni, opowieści i legendy chwały. To tutaj toczono najcięższe walki. W trakcie uroczystości prezydent wręczył również jedną ze 100 tablic pamiątkowych dla starosty strzeleckiego. Wieczorem na Górze Świętej Anny zaplanowano jeszcze pokaz multimedialny. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Nie żyje Bronisław Cieślak, odtwórca roli porucznika Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. Jerzy Dziewulski, były polityk i były antyterrorysta, mówi, że Bronisław Cieślak stworzył rolę charakterystyczną. Był też odważnym człowiekiem, dodaje Dziewulski. Kiedy zapoznawał się z moją pracą, z moimi ludźmi i chciał wiedzieć, w jaki sposób ci ludzie pracują, w jaki sposób skaczą ze śmigłowców, jak zatrzymują przestępców, nie był wierny. Potrafił skakać ze śmigłowca dokładnie tak samo, jak myśmy skakali. Nigdy się nie zawahał. Należy go pamiętać jako człowieka, który grał rzeczywistą rolę oficera milicji. Takiego z dużym dystansem, z nietolerancją do tamtych czasów także. Ale także człowieka, który po prostu wykonywał swoją robotę. Bronisław Cieślak od 69 do 91 roku był związany z Polskim Radiem i Telewizją. Dwukrotnie w 97 i 2001 roku zdobył mandat posła z listy SLD. Zmarł w wieku 77 lat. Pokoju i radości życzy papież wiernym Kościoła Prawosławnego, grekokatolickiego i innych kościołów wschodnich. Dziś świętują Wielkanoc. Przesyłam najserdeczniejsze życzenia naszym braciom i siostrom z kościołów prawosławnych i katolickich obrządku wschodniego. Dzisiaj zgodnie z kalendarzem juliańskim obchodzą oni uroczystość Wielkanocy. Niech Pan Zmartwychwstały napełnia światłem pokoju i pocieszenia, szczególnie wspólnoty żyjące w trudnych warunkach. Wesołych świąt Wielkanocy. Prawosławni świętują Wielkanoc 4 tygodnie później niż wierni obrządku rzymskokatolickiego. Jutro 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu RP przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. Jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. W Trójce o Konstytucji już za kilka chwil. Od 13. Magdalena Złotnicka, Trójka Literacka poświęcona Konstytucji jako tworowi literackiemu, a więc jeszcze z innej strony będziemy o Konstytucji rozmawiać. Zapowiadał wicedyrektor Trójki Marek Wiernik. Po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Lecha Janerki. Na muzyczną majówkę i powtórki doskonałych koncertów zaprasza Radiowa Czwórka. Wieczorem retransmisja koncertu zespołu Witamina, informuje szefowa anteny Hanna Dołęgowska. Witamina to zespół, który świetnie łączy ze sobą hip-hop, jazz, elektro, a do tego charakteryzuje się niebanalną grą słów autorstwa Piotra Sibińskiego i Mateusza Dopieralskiego, znanego jako Vito Bambino. Początek tego koncertu o 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mapa ostrzeżeń IMGW jest żółto-pomarańczowa, a to oznacza intensywne opady deszczu prawie w całym kraju. Oprócz tego silny wiatr, a we wschodniej połowie również burze. A w większej części Polski od 5 do 10 stopni cieplej, nawet do 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie Konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki, kurki, statki, monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a naszymi gośćmi są profesor Zofia Zielińska, polska historyk, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski oraz profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich. Witam obie panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Szanowne panie, jutro 3 maja. 3 maja święto bardzo ważne w polskiej tradycji. Ta data, 3 maja 1791 roku, to data, którą każdy z nas zna z podręczników od historii, zna też z corocznego świętowania. Kiedy mówimy o dokumencie, a konstytucja, czy też właściwie ustawa rządowa była dokumentem, trudno mówić o nim bez kontekstu historycznego. Posłuchajmy, co o tym, jakie prądy intelektualne wpływały na powstanie konstytucji, mówiła przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich, profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz. Na kształt konstytucji to wpłynęły dwie rzeczy, to znaczy na pewno idee oświeceniowe, mówiąc najogólniej, a konkretnie, no cóż, może Rousseau, może na pewno Montesquieu, bo tam jest podział władzy. Natomiast nie należy zapominać, że konstytucja to jest też pewna tradycja myślenia o państwie, tradycja Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Szlachecka zresztą tradycja, nie da się ukryć, która sięga XVI wieku. Bo na przykład jak oni w artykule 5 mówią, cała władza w społeczności ludzkiej bierze początek z woli narodu. To jest Rousseau. Ale jednocześnie to jest coś, w co szlachta wierzyła od 200 lat. Jeśli chodzi o samą budowę konstytucji, o zawarte w niej myśli, do powiedzenia mieli tutaj wiele nie tylko szlachcice, nie tylko szlachta, ale także król i mieszczanie. Jeśli chodzi o kwestie związane z ideami, czy mogłaby nam pani profesor, to jest pytanie do profesor Zofii Zielińskiej, powiedzieć, jak to się właściwie stało, że konstytucja powstała? Trochę było cudem, dlatego że dwie grupy ideowe, które ją współtworzyły, bardzo się między sobą różniły. Tu myślę o przywódcy Sejmu przez długi czas, zwolenniku orientacji pruskiej Ignacym Potockim, który był przekonanym republikaninem. To znaczy uważał, że jak najbardziej należy osłabiać władzę wykonawczą, tym zwłaszcza władzę króla, że jak największe prerogatywy należy dawać społeczeństwu, czytaj sejmikom, że nawet sejm trzeba trochę ukrócić, bo na niego może wpływ mieć król i tak dalej. I Stanisław August, rzeczywisty autor tej ostatniej wersji, bo jak wiadomo, poet Ignacego Potockiego nie przeszedł, który był z przekonania monarchistą. Król uważał, że Polska potrzebuje silnej władzy wykonawczej z władzą niemalowanego króla, że potrzebuje oczywiście sukcesji tronu, i tutaj się zgadzał z Ignacym Potockim i z większością społeczeństwa, że potrzebuje silnego senatu, w którym znajdą się nominaci królewscy i będą wspierali monarsze dezyderaty ustawowe, że wreszcie potrzebuje zupełnie nowego ustroju społecznego z czynną publiczną, w życiu publicznym rolą mieszczan, z poprawą sytuacji chłopów, i potrzebuje też pewnych zmian w odniesieniu do stanu szlacheckiego, a mianowicie to, co się stało 24 marca 1791 roku w ustawie o sejmikach, odsunięcia nieposiadającej, a więc i nieodpowiedzialnej w przekonaniu ludzi nowożytnych szlachty Gołoty, i państwo ma się stać demokracją ziemiańską, demokracją warstw posiadających. To najbardziej wyraźnie zartykułował ksiądz Hugo Kołłątaj. Do roli Hugona Kołłątaja jeszcze wrócimy. W pewnym momencie, kiedy kształtowała się konstytucja, Ignacy Potocki wręcz poprosił Stanisława Augusta o to, by ten włączył się w układanie konstytucji. Dlaczego tak się stało, pani profesor? Pytanie do profesor Anny Nasiłowskiej. Wiele rzeczy jest dla nas niejasnych. Długo panował pogląd, że król nie brał aż tak aktywnego udziału w pisaniu konstytucji, jak to było rzeczywiście. Myślę, że w tej chwili nawet można by tekst konstytucji poddać nowszym badaniom stylistycznym i ustalić autorstwo poszczególnych fragmentów. Konstytucja 3 maja jest przede wszystkim owocem pewnego kompromisu i jako taki moment zgody narodowej jest czczona, jest pamiętana jako pewnego rodzaju uspokojenie przeciwieństw, chociaż miała też w swojej epoce bardzo duży sprzeciw i wielu uczestników nawet tego Sejmu, zwanego Wielkim, groziło jakimiś akcjami protestacyjnymi. Ma pani zapewne na myśli Jana Suchorzewskiego, który na Sejm przybył wraz z synem i groził, że zabije tego syna, jeżeli ustawa zostanie uchwalona. Do tego wątku być może jeszcze dziś wrócimy. A teraz piosenka. Jeśli chodzi o konstytucję, przy takich dokumentach bardzo ciekawe jest to, jak one są zbudowane. Co możemy powiedzieć o samej budowie, o samym języku konstytucji? To pytanie do profesor Nasiłowskiej. Ja przyznam się, że dawno nie czytałam samego tekstu konstytucji. Zrobiłam to teraz i widzę przede wszystkim wpływ składni łacińskiej. Chciałabym przeczytać przeczytać może nawet nie całe zdanie pierwsze konstytucji. To jest wstęp, który w nowoczesnych konstytucjach zwany jest preambułą, ale tu nie nazywa się on ani wstępem, ani preambułą. Jest po prostu początkiem tego dokumentu. To zdanie mówi właściwie wszystko o intencjach przyświecających uchwalającym konstytucję. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc skorzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo i wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. I to jest dopiero pół tego zdania. Zdanie bardzo długie, wielokrotnie złożone, składnia faktycznie typowa dla łaciny klasycznej. Kiedy mówimy o języku konstytucji, może uderzać to, że wiele spraw jest określonych bardzo, bardzo ogólnie albo wręcz przemilczanych. Mam na myśli chociażby relacje między Polską a Litwą i kwestie Unii. Na ile w kontekście konstytucji możemy mówić o wykształceniu się języka prawniczego? To pytanie do profesor Zofii Zielińskiej. Ta konstytucja ma trochę sformułowań właśnie takich literackich i tchnących emocją, jak ta preambuła, którą przeczytała przed chwilą, nie do końca zresztą pani profesor Nasiłowska, ale ma też trochę takich zamydlających oczy sformułowań, bo przecież na przykład tekst Szlachta Ziemianie, niezwykle wydłużony, bo zajmujący prawie 2 strony, mówi o różnych rzeczach, żeby tylko nie powiedzieć, że szlachcie nieposiadającej, żeby tego jasno i wyraźnie nie napisać, że szlachcie nieposiadającej odbiera się prawa udziału w życiu politycznym. To jest niewątpliwie celowe. Artykuł Chłopi Włościanie to nie jest artykuł Chłopi Poddani, chociaż oni są chłopami poddanymi, tylko tutaj Kołłątaj w ostatniej chwili bardzo zręcznie zmienił to ten tytuł. I jak się mówi o tych chłopach, iż najliczniejszą w narodzie stanowią ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, to dla kogoś, kto wiedział, jaka jest sytuacja, ma również znaczenie zwrotu rewolucyjnego. Ale są też rzeczywiście fragmenty, w których się zostawia pewne rzeczy, albo całkiem je przemilczając, albo przesuwając ich rozstrzygnięcie do prawa niższego przepisów, czyli które później nadejdzie. Tak jest w odniesieniu do królewskich dochodów, tak jest w odniesieniu zwłaszcza do kluczowej sprawy prerogatywy króla w odniesieniu do Senatu. No i oczywiście przemilczana jest sprawa stosunków polsko-litewskich, ale w gruncie rzeczy przemilczany jest też w zręczny sposób prawniczy ujęta sprawa dynastii, która w Polsce będzie panować. Bo przecież Sejm czteroletni wbrew pozorom nie wybrał dynastii. Wiedziano, że elektor saski, który miał być następcą Stanisława Augusta, nie będzie miał syna i że jego córka, nazwana infantką polską, dopiero jak wyjdzie za mąż, to ta dynastia męża będzie rozpoczynała panowanie w Polsce. Pojawia się takie stwierdzenie jak elekcja przez familię. Co to oznacza? Pytanie do profesor Nasiłowskiej. Elekcja rodzinna, czyli możliwość jakiegoś manewru w obrębie rodziny. Tu chodziło przede wszystkim także o to, aby nie powiedzieć, że tron będzie sukcesyjny, tron będzie dziedziczny. I stąd niby elekcja, tron polski elekcyjnym, przez familię, czyli jak się skończy dynastia, to dopiero nowa elekcja. To jest też kamuflaż. Ten wątek również się pojawi. Przypominam, że naszymi gośćmi są profesor Zofia Zielińska oraz profesor Anna Nasiłowska. A teraz piosenka. Thank you. Jeśli chodzi o Konstytucję 3 maja, mówi się, że ona wprowadziła bardzo wiele nowości, że pod pewnymi względami była przełomem. Na nowo zdefiniowała też naród. W świetle Konstytucji naród, to co? Jak to rozumiemy? Profesor Zielińska. Całe społeczeństwo. Także chłopi, którzy byli wykluczeni poza naród, no i oczywiście mieszczanie. Czytałam już ten fragment o ludzie rolniczym, który najdzielniejszą w kraju stanowi siłę. Ale jest jeszcze artykuł 11, ostatni, siła zbrojna narodowa, gdzie jest wyraźnie też mowa, przewracam kartki, naród winien sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przez to obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Są członkami narodu. I poniekąd jest to jeszcze wzmocnione w artykule o szlachcie, bo tam jest mowa, iż szlachtę za najpierwszych obrońców ojczyzny mamy, a nie za jedynych jak dotychczas. Konstytucja 3 maja stała się tematem wielu dzieł literackich, ale także malarskich, chociażby znanego obrazu Jana Matejki. Na tym płótnie wśród tych postaci, które udało się zidentyfikować, pojawia się prezydent Warszawy Jan Dekart wraz z córką. Zabieg o tyle ciekawy, że Dekart wówczas już nie żył. Niemniej jednak Matejko przywołał go na to płótno, zachowując się nieco ahistorycznie. Dlaczego? Pytanie do profesor Nasiłowskiej. Takie są reguły malarstwa historycznego, że umieszcza się również postacie, których tam nie ma. Zresztą Jacek Kaczmarski, pisząc piosenkę, swoją pieśń, która jest bardzo znana, także odwołał się do dzieła Matejki. Wobec tego tak mu się wydawało, że osobą, którą niesie tłum na rękach, jest król. Tak naprawdę to był to Stanisław Małachowski. Jeśli chodzi o Dekarta, on jest o tyle ciekawy, że mówi wiele o tym, jak postrzegano rolę mieszczan, jeśli chodzi o Konstytucję 3 maja. Profesor Zielińska wspomniała także o roli Hugona Kołłątaja, jeśli chodzi właśnie o prawa mieszkań, mieszczan, czy mogłaby nam pani przybliżyć ten wątek? Ksiądz Hugo Kołłątaj, znany w kraju jako wybitny działacz Konstytucji, Komisji Edukacji Narodowej i reformator Akademii Krakowskiej, już w przededniu Sejmu napisał kluczowe dzieło publicystyczne do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, ale anonima listów kilka, gdzie mówił o tym, jakie zadania Sejmu stoją przed marszałkiem. Już wówczas wiadomo było, że to Stanisław Małachowski im zostanie. Kołłątaj miał w Sejmie rolę wszechstronną, bo on z jednej strony był twórcą bardzo wielu ustaw jako sekretarz marszałka Małachowskiego, a z drugiej był najbardziej progresywnym ustawodawcą, projektantem, jeśli chodzi o warstwy nieuprzywilejowane. Tutaj można by się odwołać do robiącej do dziś kolosalne wrażenie takiego krótkiego otworu do deputacji konstytucyjnej, gdy mianowano we wrześniu 1789 deputację konstytucyjną, Kołłątaj napisał dla niej wskazówki. I tam gorąco postulował obdarzenie chłopów wolnością osobistą, tłumacząc, że naród, który ma tylko 100 tysięcy familii, czyli szlachtę, nie będzie w stanie się obronić, jeśli całego narodu, z chłopami włącznie, interesem nie będzie utrzymanie Polski. Jeśli chłopi nie zechcą bronić Polski, jeśli nie będą traktowali tego, że są pod polskim panowaniem, a nie pod innym, pod zaborczym, jako rzeczy, na której im zależy, to my kraju nie obronimy. Jeśli idzie o mieszczan, Kołłątaj był inspiratorem, realizatorem tego ruchu mieszczańskiego, który w 1989 roku wybuchł i którego postacią czołową był Jan Dekart i był też znowuż głównym ideologiem tego ruchu. Kołłątaj uważał, że wielkim nieszczęściem szlachty jest przewaga magnaterii. Że wielkim nieszczęściem państwa jest przewaga magnaterii. ona deformuje, czyni fasadową demokrację, bo ma taką przewagę nad szlachtą. Szlachta nie przeciwważy sama, nie będzie w stanie sama przeciwważyć magnaterii, jeśli nie sprzymierzy się w tym celu z mieszczaństwem. I to była żądania w sprawie mieszczańskie były nie tylko wynikiem patrzenia, jak wygląda Europa, ale i przekonania, że pełna demokracja w Polsce wymaga, aby wspierał ją nie tylko stan szlachecki, ale uosabiał i realizował także stan mieszczański. Konstytucja 3 maja pojawiła się po pierwszym rozbiorze Polski. Suwerenność Polski stała już wówczas pod znakiem zapytania, a właściwie de facto jej nie było. Jeśli chodzi o wojsko, chciałam zapytać, co Konstytucja 3 maja zmieniła w tym zakresie. Pytanie do profesor Zielińskiej. Tak, Konstytucja 3 maja w zasadzie wojskiem się nie zajmuje, ponieważ ustawę o aukcji wojska do 100 tysięcy uchwalono już na początku Sejmu 20 października 1788 roku. Tutaj w kompetencjach króla jest taki fragment, że do króla rozrządzenie najwyższe siłami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i nominowanie komendantów wojska należeć będzie z wolną atoli odmianą ich odmianą za wolą narodu. To by sprawa kompetencji króla była w dużej mierze odłożona do niższego prawa opisu i w tym zakresie najważniejszym chyba fragmentem konstytucji o wojsku to jest właśnie ten fragment siła zbrojna narodowa, gdzie obrońcami kraju, uczestnikami wojska, które będą bronili, będzie broniło kraju i tak potem chciał Kościuszko, mieli być także chłopi. Ale oczywiście mieszczanie byli tak rozentuzjazmowani tym, co otrzymali od Sejmu Trzyletniego, że już wiedząc, co otrzymali w Konstytucji 3 maja, że już wiedząc, iż ta Konstytucja ma być uchwalona 3 od rana na dziedzińcu się gromadzili, żeby w razie czego wesprzeć sejmujących. I tutaj musimy postawić kropkę, jeśli chodzi o tę część. Do tego, co zmieniła Konstytucja, przejdziemy już za chwilę. A teraz piosenka. Naszymi gośćmi są profesor Anna Nasiłowska oraz profesor Zofia Zielińska. Kiedy mówimy o Konstytucji 3 maja, zwracamy uwagę, że zniosła ona liberum veto. Odebrała głos polityczny szlachcie nieposiadającej, o czym mówiła już dziś profesor Zielińska. Co takiego, jeśli chodzi o dalszy bieg dziejów, zostało nam po Konstytucji 3 maja? Pytanie do profesor Nasiłowskiej. No cóż, taka odpowiedź bardzo realistyczna byłaby, że niewiele, dlatego że Konstytucja bardzo krótko obowiązywała. Nastąpił Sejm Grodziński, który ją zniósł. To już było za późno. Niestety Rosja już nie była tak związana jak w momencie uchwalenia Konstytucji 3 maja wojną z Turcją. I bezpośrednio zaczęła ingerować w sprawy Polski, ale taka odpowiedź by była niepełna. Konstytucja 3 maja zostawiła bardzo wiele. Przez cały okres zaborów była pamiętana i zostawiła pewną tradycję, że regulowanie relacji narodu, państwa i tak dalej zależy od takiego aktu prawnego, jakim jest konstytucja. Że naród to właśnie jest pojęcie obejmujące wszystkich. W kontekście konstytucji 3 maja jest też zapewnienie o opiece dla wszystkich przebywających spoza Polski, gdzieś spoza Rzeczpospolitej, chociaż też tutaj konstytucja unika precyzowania nazw pewnych. Natomiast wszyscy przybysze cieszą się opieką rządu. Janusz Woronicz, publicysta i działacz wielkiej emigracji, podkreślał, że chociaż konstytucja nie zdołała odwrócić rozbiorów, to uratowała naród pod względem wewnętrznej naprawy, uratowała, tu cytat, od wiecznej zakały. Jeśli chodzi o aspekty psychologiczne, co niosła konstytucja następnym stuleciom? Pytanie do profesor Zofii Zielińskiej. Przede wszystkim poczucie, że w jedynym momencie, kiedy mogliśmy działać suwerennie, kiedy ta rosyjska uwięź nas nie ugniatała i nie niszczyła naszych prób reform, no bo w końcu pierwszy rozbiór był karą za pierwsze reformy, za najwcześniejsze reformy Stanisława Augusta i Czartoryskich, że w tym jedynym momencie myśmy potrafili państwo odrodzić, stworzyć bardzo sprawny ustrój, uznany przez europejskie autorytety i w dodatku ustrój ten czerpał tyleż z myśli oświeceniowej zagranicznej, co z polskiej tradycji politycznej. To był nie do przecenienia bagaż, nie do przecenienia wyposażenie na trudny czas rozbiorów. Było o co walczyć, gdy staraliśmy się o odrodzenie państwa, mieliśmy o co walczyć. Starliśmy z siebie tę zmazę, że jesteśmy państwem, narodem anarchicznym, który nie potrafi stworzyć silnego, sprawnego państwa. Ja bym jeszcze dodała do tego pytania o to, dlaczego konstytucja się zdezaktualizowała, dwie rzeczy. Jedną, no to oczywiście czasy napoleońskie, obtrojowano nam konstytucję w 1807 roku z równością obywateli wobec prawa. To jeszcze w 1791 roku nie było do pomyślenia, ale zasadniczo zmieniło sytuację. Ale drugie, ważniejsza sprawa, mianowicie sprawa chłopska stanowiła węzeł gordyjski polskiej demokracji, polskiego ustroju społecznego. I dlatego ona dopiero w 1864 roku została definitywnie zamknięta, ponieważ obdarzenie chłopów przywilejami, odebranie szlachcie części przywilejów w odniesieniu do chłopów, korzystania z pracy chłopskiej musiało oznaczać pauperyzację dużej części społeczności szlacheckiej. A ona była fundamentem państwa, tak jak potem w okresie insurekcji kościuszkowskiej, ona wypełniała szeregi ochotników. To był naprawdę trudny problem. W roku 1815, kiedy sam car Aleksander I nadawał konstytucję Królestwu Polskiemu, sugerował w swoich przemówieniach, że odwołuje się do ustawy 3 maja. Czemu miał służyć taki zabieg? Pytanie do profesor Nasiłowskiej. No cóż, był to zabieg propagandowy, lokujący w polskiej tradycji nową konstytucję i nową sytuację związaną z władzą monarchy rosyjskiego. Do tego, jak konstytucja była postrzegana w późniejszych etapach historii, przejdziemy za chwilę, a teraz piosenka. You have my heart, we'll never be words apart, maybe in magazines, but you'll still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sun shines, we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took an oath that I'm sticking it out till the end, now that it's raining more than ever, know that we still Jeśli chodzi o percepcję Konstytucji 3 maja w późniejszych epokach, warto odnieść się do tego, co stało się w roku 1823, w 32. rocznicę jej uchwalenia. Pewien uczeń gimnazjum wileńskiego, Michał Plater, napisał na klasowej tablicy Wiwat Konstytucja 3 maja, a jego koledzy odpisali: jak słodkie wspomnienie dla naszych rodaków, lecz nie masz, kto by się o nią upomniał. Całe wydarzenie doprowadziło do śledztwa i było początkiem prześladowań młodzieży wileńskiej. Jak postrzega do Konstytucji, jak się do niej odwoływano? Dlaczego do Konstytucji odwołujemy się też dzisiaj? Pytanie do profesor Zielińskiej. Postrzegano ją właśnie jako wielki testament Rzeczypospolitej, której nie było na mapie, i postrzegano ją jako wielkie osiągnięcie tej Rzeczypospolitej, jako fundament tego, i będę to powtarzać, żeśmy odzyskali szacunek dla siebie samych, że potrafimy stworzyć sprawne i silne państwo i że odzyskaliśmy szacunek dla naszego dorobku politycznego, bo przecież ta konstytucja z przewagą, z odpowiedzialnością władzy wykonawczej wobec ustawodawczej, z królem ograniczonym jednak regułami konstytucji, no była konstytucją właśnie w tym znaczeniu zakorzenioną w polskiej tradycji politycznej. Ona wzmocniła władzę wykonawczą, ale jest w konstytucji dla mnie zawsze wzruszający taki fragment w odniesieniu do fragmentu artykułu 7, król, władza wykonawcza. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Że te obawy przed królem jako naturalnym rzekomo absolutystą, które pozwoliły się rozpanoszyć wetu, które pozwoliły myśleć negatywnie, byle obronić wolność, której król może zaszkodzić, a nie byle co zbudować, a nie o tym, żeby co powinniśmy zbudować. Otóż te obawy ogromnie osłabiły nam państwo i Konstytucja 3 maja to wszystko zniwelowała. Ona stworzyła ustrój, w którym te obawy nie powinny były mieć podstaw i w którym państwo miało działać sprawnie. Także w Panu Tadeuszu, w Księdze 12, w trakcie koncertu Jankiela pojawia się wspomnienie o Konstytucji 3 maja, a fałszywa nuta, zerwana struna to targowica. Jeśli chodzi o tę percepcję literacką, jak często z niej czerpano, pani profesor? Pytanie do profesor Anny Nasiłowskiej. Bardzo często. To jest po prostu główna tradycja Rzeczpospolitej dla całej emigracji XIX-wiecznej, romantycznej. I pod tym względem istnieje pewna zgoda różnych nurtów politycznych, skłóconych, dyskutujących na temat taki lub inny. Dla mnie zresztą to zdanie, które ja przytoczyłam, jest dowodem, że twórcy Konstytucji bardzo dobrze zdawali sobie sprawę, że być może po prostu dają pewną myśl, która pozwoli uratować honor, która pozwoli na przyszłość stworzyć wartościową tradycję. A skoro mówimy o tej dacie, w czasach dwudziestolecia międzywojennego zastanawiano się, które ze świąt powinno być świętem niepodległości, która data, czy 11 listopada, jak to ostatecznie stanęło, czy właśnie 3 maja. Jeśli chodzi o ten 3 maja, czy panie byłyby za tą datą, czy jednak za 11 listopada? To pytanie do profesor Zielińskiej. Były oczywiście dwa święta wobec tego w kraju przed wojną, bo ludzie czcili zarówno 3 maja, jak i 11 listopada. Tutaj są te różnice między narodową demokracją i piłsudczykami, prawda? Także w tym się przejawiły, ale to, że Dzień 3 maja musiał być traktowany jako święto narodowe, także jest tym późnym dowodem znaczenia tej konstytucji w myśli polskiej, polskiej tradycji. No i PRL jest tutaj także dowodem, bo przecież do 1946 roku wolno było tradycję 3 maja święcić, a dopiero jak partia się wzmocniła, to rozpoczęła prześladowanie tego święta i już o nim nie można było pisać. I nie bez kozery, dopiero w 1981 roku, w roku Solidarności, wyszło znakomite, krytyczne wydanie Konstytucji, które opracował Jerzy Kowecki. Kiedy słucham pani, mam wrażenie, że Konstytucja 3 maja była taką krynicą, z której Polacy czerpali zawsze w trudnych czasach. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, jak należy świętować 3 maja? To już jutro. Profesor Anna Nasiłowska. No nie wiem, powinno się świętować radośnie, powinno się świętować razem, ale niestety nie możemy tego zrobić. Pytanie do profesor Zielińskiej. Jak pani zdaniem powinno się świętować Konstytucję 3 maja? Ja mam bardzo pesymistyczny pogląd, którego potwierdzenie znalazłam świeżo u Richarda Batterwicka, którego Konstytucja 3 maja, książka o takim tytule i podtytule Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kilkanaście dni temu wyszła. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to była ustawa kluczowa dla polskiej egzystencji. Nie była w stanie uratować państwa, ale dla polskiej egzystencji w sensie dążenia do odbudowy własnej państwowości kluczowa, bo to było to, co nam pokazało, że mamy o co walczyć, że mieliśmy coś wartościowego i to nam siłą zabrano. A jednak dzisiaj, cała historia dawna mało żyje, ale Konstytucja 3 maja jest właściwie jakimś takim hasłem, które się czują w obowiązku święcić ci, którzy są na odpowiednich stanowiskach, a większości społeczeństwa moim zdaniem ona niestety nie obchodzi. Miejmy nadzieję, że po tym programie także większość społeczeństwa sięgnie do Konstytucji 3 maja, przypomni sobie, jak wiele zmieniła ona w historii Polski. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Profesor Zofia Zielińska, polska historyk, profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Warszawski oraz profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich, były naszymi gośćmi, a nasza audycja jest współrealizowana właśnie z Instytutem Badań Literackich. Bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję pani. Dziękuję. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry państwu, Leszek Długosz się zjawia. W maju wpadam do państwa, by zaproponować wspólny pierwszy nasz majowy kwadrans. Pamiętam, że dzisiaj, w 2 maja, na fotelu uroczystym sadzamy pewnego Zygmunta. No, nie jest to ani Zygmunt Hrabia-Krasiński, ani nawet Zygmunt August, tylko koleżka z dawnych czasów piwnicznych i dzisiaj, ale znamy się od tamtąd, z piwnicy pod Branami, znakomity polski kompozytor. Chciałem jeszcze jakoś inaczej określić go, no, twórca, ale taki powiedziałem wynalazca pewnych sposobów w muzyce, w ekspresji, smakosz określony. To właśnie Zygmunt i dzisiejszą audycję poświęcam jego mniej znanym obliczom, tak bym powiedział. Na początku może będzie to prezentacja z koncertu, takie nagranie Agaty Zubel, która jest znakomitą osobowością muzyczną, wokalistką, pieśniarką, piosenkarką, od najpoważniejszych opusów do jazzu, do rozmaitych wokalizm. Wiem, że pan Zygmunt Konieczny jest wielkim wielbicielem i podziwia możliwości jej wokalne, interpretacyjne, no i no, potężną ekspresję. Tak żeśmy się kiedyś zgadali. I ja mam taką próbkę różnych piosenek Zygmunta, które ona opublikowała, użyję tego słowa, w jednym koncercie i można to usłyszeć ponieważ przygotowałem to i posłuchajcie, jak Agata Zubel radzi sobie z tymi propozycjami Zygmunta Koniecznego. jak powiedziałem, to jest, to była próbka możliwości wokalnych i, no, i ekspresji Agaty Zubel. Rozmawiając z Gmuntem, dochodząc do wniosku, że w zasadzie nie zdarzyło się nic, co by przekroczyło, porównane było z możliwościami, interpretacjami Ewy Demarczyk. Ja powiedziałem, że nawet się nie wyrabiają dykcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład o Madonny. A o nie, mówi, jest jedna, Agata Zubel się nazywa. I rzeczywiście, muszę powiedzieć, wyrabia się. Teraz poprzekątne, zupełnie inne oblicze Zygmunta i inne możliwości wyrazowe, czyli z piwnicy pod Baranami dawne nagranie Krysi i Krystyny Zachwatowicz, Wajdowej potem i historyjka przedstawiona, zaśpiewana, opowiedziana o tym hrabim, czyli wiersz Wierzyńskiego. On to był hrabia w czarnym fraku. I oto ta historia. On to był hrabia w czarnym fraku i aster nosił w butonierce. Dla niego tylko ja tańczyłam, na palcach biegło moje serce. Poznaliśmy się raz przed cyrkiem, wysoki, blady, jakby niemy. Uśmiechnął tylko się bez słowa i dał mi białe chryzantemy. Raz mnie otruli w pantomimie, konałam patrząc w jego loże. On był doprawdy taki śliczny, jak tylko hrabia bywać może. Raz znów napadli mnie księżniczkę, okrutni zbóje w czarnych maskach. Grał cały balet, ja się w jego stronę kłaniałam przy oklaskach. Aż mi darował bransoletę, przez ty powiedział wtedy tobie. Dałam całować się do późna, pieścił mnie w mojej garderobie. Trzy razy tylko byłam jego w różowej willi, teraz ciemno. Jest u mnie w nocy i karetą do domu nikt nie wraca ze mną. Koniec nasz taki niespodziany, wtedy mnie zabił paźmym dworze. On był z ubraną lila damą, konałam patrząc w jego loże. I ona miała chryzantemy, on był bez astra w butonierce. Czemuż mi paził, jak mój hrabia sztyletu nie wbił w samo serce. W samo serce. Oto melodramat, oto tragedia prawie. Oto niecny hrabia w czarnym fraku. Rozpoczęliśmy prezentację nieznanego, mniej znanego Zygmunta Koniecznego od piosenki teatru ze Sztukmistrza w Lublinie, znakomitego dzieła i Osieckiej, i Koniecznego, przede wszystkim Zingera. I zakończymy piosenką też z tej spółki Osiecka Konieczny, z tego Sztukmistrza z Lublina, a zaśpiewa ją Anna Szałapak, Ucisz serce. A ja zapraszam Państwa za tydzień, w tym samym miejscu oczekuję. Leszek Długosz. Kto przysłonił tak się życzy? Całowały się z mężami, nie wpadały, mój kochany, w szał. Księżycowy wstaje wcześniej niż stukowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Uplotę ci złoty kołacz z moich